Hej Magnus. Hej Jørgen. Hej. Det her er den podcast. Har vi besluttet os for et navn, Magnus? Nej, det har vi. Jo, måske. Det ved jeg ikke. Måske. Kommer måske. Snart. Ja. Okay, det her er den podcast, hvor der er, vi kommer til at snakke om film, popkultur, computerspil osv. Og giver vores bud på det. Det er en lang samtale. Ja. Ævlerløs. Hvor der er vi ævlerløs. Som sagt, mit navn er Jørgen Jensen, og dit navn er? Magnus Laursen. Magnus Laursen. Mm-hmm. Og i den her udgave af programmet, snakker vi om Annihilation. Annihilation. Som lige er udkommet på Netflix. Mm-hmm. Det bliver en slags anmeldelse, en slags diskussion, som vi alle sammen sikkert bliver dummere af. Men vi håber, I vil lytte til det. Ja. Ja. God fornøjelse. God fornøjelse. Nå, Magnus. Så er vi tilbage. Åh, satan. Det har været en aften fyldt med lort. Først var vi begge to på toilet, og så vi Annihilation. Ja. Det kan du bare klippe ud, jeg lige her. Det er ikke nogen hemmelighed, at neither of us var sådan særlig begejstret for den her film. Jeg ved ikke, nu kan du tage skub. Jeg ved ikke, om det gør noget. Nej, det er fint. Det sker der ikke noget. Men lad os, okay, så Annihilation, ny film fra instruktøren bag Ex Machina. Ex Machina. Fra 2015-16 eller andet. Hans debutfilm, Ex Machina, blev godt modtaget. Vi stødte på den, eller den florerede, den trivedes i filosofiske kredse. Som en spændende film, der legede med nogle spændende spørgsmål omkring kunstig intelligens, menneskets evne til at skille mellem sandt og falsk, autentiske og kunstige individer, bla bla bla. Ja. Fin film, rigtig fin film. Fin film, og spændende. En lille film med et lille cast. Ja, fire skuespillere i alt nærmest. Ja, lige præcis. Hvad hedder det, altså Alicia Vikander, måske hendes store gennembrud som en seriøs skuespiller. Hun har også været med i andre ting før, men der var det sådan en, hvor der var sådan, hun blev prist ret meget for at være en, for at spille godt i den film, som den her robot og så videre. Yes, og to Star Wars skuespillere, eller sidenhen Star Wars skuespillere. Jeg kan ikke huske, kom den før eller efter? Nej, den kom før. Den kom før, så Oscar Isaac og Donald Gleeson. Okay. Donald Gleeson, ja. Yes. Fin film. Så nu er instruktøren bag Alex Garland, han er klar med sin næste film, Annihilation. Annihilation, som er lige udkommet på Netflix. Yes. Indtil for et par uger siden var den begrænset til biografer i staterne. Ja. Men nu er den tilgængelig for hele den hvide verden at beskue på Netflix. Ja. Og man kan sige, rammerne for, at vi gik ind til at se den. Vi havde ikke hørt om filmen indtil for en god måneds tid siden. Så en trailer var interesseret. Så ret spændende ud. Altså, traileren viste heller ikke så meget. Det var sådan lige nok til, at den lige fangede ens opmærksomhed. Fordi, altså, jeg tror, vi skal starte med at sådan lige holde det spoilerfri. Men. Men okay. Noget med en zone, nogen skal bevæge sig derind. Hvad gemmer sig? Der er sket et eller andet. Der er den her zone, et område, et eller andet sted midt ude i ingenting i USA, hvor der er sket et eller andet mystisk, og man har sendt nogle videnskabsfolk, og man har sendt soldater og alt muligt derind, og der er aldrig nogen, der vender tilbage. Ingen vender tilbage. Og så følger vi så op med Natalie Portmans karakter, Lena. Lena. Som er biolog, underviser på det famøse John Hopkins Universitet i USA. Så ved man, hun er for real. Ja, hun er ekspert i celledeling. Ja. Meget tilfældigt er sådan et gennemgående motiv i den her. Gennemgående motiv i filmen, men det ender selvfølgelig med, at hun bliver en del af et team, som så skal ind i den her zone og finde ud af, hvad fanden der egentlig lige foregår. Og jeg vil sige, det er en af de film, jeg ved ikke, om det er sci-fi, for så vidt, at det er overnaturligt, men det foregår i nutiden, så ja, det kan du sige. Men det er en af de der film, hvor man meget hurtigt har en fornemmelse af, altså, jeg har på fornemmelsen, at der er en genre af film, som hedder folk, der skal ind og finde noget i et rum, men det ender med, at rummet finder noget i dem. Altså, man har sådan, der må næsten være sådan TV-tropes. Det tror jeg, de kan nok redegøre tilfredsstillende for det. Altså, jamen, hvor starter man? Så det er hende og hendes fire mere eller mindre uerfarne og ikke særlig sådan klargjorte soldaterkammerater, som de ikke er soldater, der bliver sendt ind i den her zone. Det er sådan en karantænezone. Det er noget spooky Area 51, Area X, kalder de det vist bare. Ja. Eller The Shimmer. The Shimmer. Ja, fordi det er sådan området, der er omringet af sådan en boble, ja. Der mest af alt, det ligner sådan en sæbeboble. Det ligner en stor sæbeboble. En stor sæbeboble med de mærkelige sådan, ja. Farver. Olierede, ja. Olierede, men gennemsigtige boble, der indhylder. Ja. Det her kæmpestore skovareal, og skovarealet vokser sig gradvist større, og derfor er det ligesom en nødvendighed, at de her videnskabsmænd, og mænd totalt uegnede til opgaven, alligevel bevæger sig ind for at lære mere om, hvad der foregår i det. The Shimmer. Jo, men altså det er meget typisk, som det er for science fiction film, hvor der foregår, at man samler et hodgepodge hold af eksperter, ja. Eller hvad man siger. Altså, okay, på det hold her, ikke? Vi har Natalie Portman, som er biolog. Mm-hmm. Det kan måske okay god mening, hun skal derind. Og så har vi en psykolog, som sådan lederne teamet. Yeah. Dr. Ventress. Og så har vi Tessa Thompson, skuespilleren. Hende kender man måske fra Thor Ragnarok, der kom her. Hun spiller en valkyrie, men anyway, hun er fysiker. Og så har du en geomorfolog. Altså, det er nyt alt det, Jørgen sidder og fortæller mig, fordi jeg har faktisk allerede glemt størstedelen af karakteren. Det er netop fordi, det er, man lærer mig aldrig rigtig at kende. Mm. Men ja, og så er der den sidste, spillet af Gina Rodriguez, tror jeg, det var det, hun hedder. Som mistænker for at være en kraftig udgave af Michelle Rodriguez. Ja, fordi det er lidt den samme type, sådan lidt butch, maskuline kvinde, hun spiller. Yeah. Og det sjove er, fordi hun er, hvad hedder det, altså ambulance, hun er paramedic, som er de der er med ambulancerne. Yeah. Og sådan. Så de har altså en eller anden videnskabelig baggrund, som på en eller anden måde skal retfærdiggøre, at de overhovedet bliver sendt ud på den her mission. Og bevares, det er ikke, altså det ser man tit i film, det er også noget, man i en eller anden grad er nødt til at være villig til at sige, okay, vi nævnte i pausen her, Prometheus, andre film, hvor man tænker, okay, de skulle måske nok have taget nogen, der kan finde ud af at holde gevær med. Natalie Portmans karakter har baggrund i militæret, bevares, men anyway, man kan snakke sådan trin for trin, hvad det er, der sker, og så ser de det, og så ser de det. Men bundlinjen er, at vi kan ikke lide den her film. Vi kan virkelig ikke lide den. Nej, altså, jeg var med filmen lidt længere, end du var. Mm-hmm. Det var ret tidligt, at du sådan sprang af. Hvornår sprang du af? Hvad var det lige, der gjorde, at du var bare sådan lidt... Fordi der var på et tidspunkt, hvor du var sådan... Hvor du sådan... Ja, du havde et outburst. Ja, yeah, ja. Yeah. Så i løbet af de første 20 minutter, så bliver Portmans karakter involveret i den her superhemmelige forskningsprojekt eller sådan. Og det bliver hun bliver involveret i det, fordi hendes mand... som også er altså, soldat i et eller andet... Spillede Oscar Isaac, som også var med i Ex Machina. Han vender tilbage, efter at have været missing in action for omkring et år. Hun forventer, at han er død. Mm. Han vender tilbage, men han opfører sig underligt. Han bliver kørt på hospitalet. Ja. Og hun bliver på den måde ligesom involveret i det her hemmelige bureau, som behandler... Ja. Og det er så, vil jeg sige, det er et hemmeligt bureau, som man ikke rigtig ser noget til resten af filmen, fordi lige pludselig er vi overladt til de her... Det er ikke forklaret, om det er CIA eller NSA eller... Og man savner måske også lidt en eller anden sådan overordnet chef, som kan uddele ordre eller sådan noget. Men så midt i alt det her, så er der ligesom en rammefortælling, fordi den starter egentlig med, at Natalie Portman sidder i et forhørslokale, mens Benedict Wong... som er den eneste skuespiller, der er værd at sige noget positivt om i den her film, og han taler ud igennem gasmask-filmen igennem. Han afhører hende og siger, hvad skete, da du kom tilbage fra den her zone nu? Hvorfor kan du ikke huske noget? Fortæl mig, hvad der skete, bla bla bla bla bla. Ja, og altså, du skal sige, fordi det var også, hvis vi lige holder fast i det, for det synes jeg nemlig var super træls ved filmen, det der, man springer frem og tilbage i tid og så videre. Ja. Fordi det kan godt fungere i filmen, jeg synes virkelig ikke, det fungerede i den her, fordi det virkede bare som sådan unødig. Okay, nå, I skal også lige vide det her. Ja. I skal også lige, altså sådan, til serien og sådan noget. Nå ja, hun havde jo egentlig også, der var sket det her i hendes fortid, og sådan, sådan en måde at prøve at sådan karakterisere karaktererne på, på sådan en mærkelig baghånd, baghåndsmåde. Ja, det virker næsten som noget, man... Det er sikkert ikke fundet sted på den måde, men det virker næsten som noget, der er sat ind bagefter, fordi Natalie Portman gør rædselsfuldt arbejde som skuespiller inde i, det, i den her film, og det samme gør alle andre skuespillere, uden undtagelse, vil jeg sige. Ja. Og de taler til hinanden på sådan en lidt underlig opstyltet måde, hvor det er som om, filmen kan ikke helt finde ud af, om den skal være aliens, om de skal have lidt sådan en, sådan, yeah, let's go, og sådan, what the fuck happened here, hver gang de opdager et eller andet efterladt øget område, og sådan noget, eller om den skal være mere videnskabelig, lidt mere kløgtig, når de inde i den her meget frodige, meget farverige zone finder en krans af blomster, og Natalie Portman går på knæ og siger, cellerne muterer på en måde, jeg aldrig har set før. Den i det hele taget er den noget skizofren i forhold til hvad den vil være. Ja. Og at filmens hvad skal man sige overordnede motiv også er så spørgsmålstegn omkring identitet, det undskylder ikke at den er så forbandet ringe til at fortælle en spændende historie fra start til slut. Nej. Noget af det der sådan går igen, det er den her idé om at når du er inde i zonen, så glemmer du tid og rum og sådan, de farer vild vitterligt 3 sekunder efter de træder ind i zonen. De træder ind i zonen, de går igennem den her sådan sæbeboble, så klipper det til et flashback. Et eller andet flashback med, at hun ligger op og pusser nusser i sengen med sin mand. Ja. Og det er også rigtig synd for hende, at nu han bliver helt blå og skal være med i den næste X-Men-film og sådan noget. Det er meget tragisk symptomer, han er begyndt at udvise. Okay, apropos. Jeg læste lige IMDb-trivia, at det var mens hun var ved at filme The Last Jedi. Så han havde, ifølge IMDb, så havde han den samme trailer, fordi det blev filmet ved det samme studie. Nå. No. Så det var sådan, ja. Så han samme trailer sådan opholdt sig i. No. Ja, lige præcis. Det lugter også næsten. Jamen, Gud ved, om han har tænkt, det er en fed film at være med i, men, eller om det er en vendetjeneste, fordi X-Machina har gjort noget godt for ham. I don't fucking know, Men tid og rum er det, vi skal tro på, at tid og rum er til sådan, når du er inde i zone, så you're in the zone, så glemmer du de her ting. Men det bliver yderligere, hvad skal man sige, besværligt gjort ved, at der så er de her flashbacks, og det er meget... Ja, de her spring i tid. Ja, jeg tror der, hvor jeg stod af, det var måske faktisk, at de trådte ind i zonen, også allerede inden da, det synes jeg meget, at dialogen var virkelig klodset mellem hende og hendes... Det var klodset, og det var virkelig kedeligt også. Ja, ja. Fordi det eneste, der sådan gjorde, at jeg stadig var sådan lidt interesseret i filmen, fordi jeg var sådan, okay, nu vil jeg gerne se, altså, okay, jeg er lidt spændt på, okay, nu træder de ind i den her zone og sådan noget, og så kan man lave alt muligt skørt og så videre, så kan godt være, at den bliver lidt sjov eller noget, så sandt, måske leger man nogle sjove idéer, måske er der nogle sjove monster derinde, eller måske er der nogle fede visual effects, eller et eller andet, hvor der er de, altså, måske leger med tid og rum. Ja. Jeg ved ikke, har du set Doctor Strange, apropos Benedict Wong? Nej, fordi der er der nogle, altså, heller ikke altså en super film, men der var den mest interessant at se, for den leger den virkelig sådan med perspektiv og sådan, hvad hedder det, optical illusion, og så godt, at der var sådan noget, men nej, og det er sådan det er et ord, som jeg altid synes er så voldsomt at tage i brug, men sådan rent cinematografisk var det virkelig en skuffende oplevelse også på det punkt, fordi det var sjovt, fordi det var underligt flad, selvom det var sådan at altså der var sådan jeg skulle lige til at spørge dig sådan om du havde dit fjernsyn indstillet på butiksindstilling eller sådan noget, fordi sådan det var sådan en demo for se hvor mange farver vi har, for mange virkelig mange farver og sådan virkelig skarpe kontraster og så videre, altså det lignede sådan man havde skruet alt for meget op for kontrasten på fjernsynet eller sådan noget, hvor der var sådan, og det var det der sådan skulle gøre det sådan mystisk interessant anderledes alien-agtigt derinde i boblen, men fordi det er enormt frodige omgivelser, de, og det er meningen, de ligesom skal fremstå smukt, og nogle gange i kontrast til fallerede bunker og militære bygninger, eller bare betontunneler, eller hvad der nu har været i det her civile område, inden zonen opstod. Men man bliver mættet for det første. Man er faktisk med at se på det her hvad siger man, det er mættede farver, tror jeg, man vil sige, saturated colors, og allerede bare i det, hun står i kontrolcenteret uden for zonen og kigger ind på det, og sådan skuer ud i horisonten, og hvad gemmer sig der derinde. Allerede der begynder det at være sådan lidt, okay, der er æder med mange farver inde i den skov, der, ikke? Men jeg siger, den skov, det lignede, der var nogle af de scener, der var så tydelige, at man kunne se, det var ikke en rigtig skov. Det var, hvad hedder sådan noget, soundstage. Altså, jeg kan ikke forklare, hvad det så var, men jeg kan fortælle, at det så kunstigt ud. Det så kunstigt ud, og ikke på den rigtige måde. Nej. Altså, fordi jeg tror, du var meningen, det skulle ligne, at det var sådan rigtig frodigt, men på sådan en alien-agtig måde. Ja, helt sikkert. Altså, på en fremmed måde, så sådan lidt sådan, det skulle være lidt genkendeligt, men så alligevel ikke, fordi det skal være sådan hodgepodge. Ja. Mærkelig blandet grød, alt muligt. Ja. Og det er sjovt, fordi sådan noget kan godt lade sig gøre et eller andet sted. Altså, du har, man kan sige, meget ondt om James Camerons Avatar, sådan noget. Men den jungle, man ser der og så videre, og den er stort set CGI, hele, men den er stadig smuk og betagende og sådan noget, hvor der var det her, der var det sådan, altså der var det virkelig, som man bare har lagt sådan et filter over, og så var det heller ikke altså sådan spændende shots. Nej. Altså de billeder, man så, det var meget den samme framing altid, og sådan, som man havde ikke, og jeg ved ikke, om det var bevidst valg, så man ikke havde sådan nogle fornemmelse af tid og sted, hvor de var henne, og sådan, men det gjorde også bare, at ikke nok med, at det var ikke særlig spændende dialog, man lærte egentlig ikke rigtig noget om karaktererne, udover at de bare var sådan klichéer, de her karakterer. Overraskende kliché. Ja, og så var den ikke engang spændende at kigge på, fordi det var ellers det, man tænkte, at sådan skulle redde den. Jeg ved ikke, om vi skal sige ret meget mere om den nu, før da vi bare springer over i spoilers. Har du mere, du gerne vil sige, Magnus? jeg har formentlig rigtig meget mere at sige, men det der er med den her film, som irriterer mig, eller irriterer mig, hvad skal man sige, fremadrettet, det er, at fordi den slår et stort brød op og vil snakke om store spørgsmål omkring liv og død og celledeling og livets oprindelse og Adam og Eva og jeg skal komme efter dig, og fordi den har det her med tid og rum, så det, og det skal være det her kunst eller sådan underlige rumvæsensagtige manipulerede miljø, så føler jeg, at mange af de kritikpunkter, som man kan rette imod den, kan den egentlig sådan sige, om det er meningen. Det er meningen, det skal se kunstigt ud, men det er sådan, nej, det er ikke på den måde, jeg mener kunstigt. Altså, det er ligesom at spille et computerspil, hvor man spiller mod robotter, altså maskiner, man skyder store robotter, og så robotternes AI, altså den egentlige AI, der dikterer dem, den fungerer ikke ordentligt. Og siger, det er ikke sjovt, fordi fjenderne går ind i vægge og sådan noget, jamen, det er robotter, det giver mening. It's not a bug, it's a feature. Ja, præcis. Nemlig, og det tror jeg, det synes jeg gennemsyrer den her oplevelse, at meget, jeg kan bare sådan høre fra mit indre øre, hvordan en tilpas prætentiøs instruktør, og det må man Gud give ham, at han er for så vidt, at han har skabt det her magtværk, ville kunne deflektere enhver kritik og sige, nej, det er netop det, jeg vil med den. Ja, det er det, jeg vil med den. Så Ja, men apropos, altså fordi også IMDb trivia side, når vi snakker om præsentiøs, det var stillet, at det er noget baseret på en bog, eller det er en serie af bøger, og så var det Alex Garland, han havde valgt ikke at læse bogen igen, da han så skulle lave filmen, simpelthen, men i stedet for har valgt at sådan basere sin filmatisering på sådan en drømmagtig måde, så han husker bogen i sådan en drømmagtig forstand, så det er sådan, sådan en drømmefortolkning af bogen, han har læst, og det han skulle sgu nok have sovet lidt mere, eller lade være med at sove overhovedet, eller sådan. Fordi det, han skulle forestå nogle nye drømme, tror jeg, Alex Garland. Der er en sådan en underlig tilfredsstillelse omkring, at det er ligesom langt hen ad vejen, at det er en meget sådan gennemsnitlig formularisk film omkring, der er igen den her zone. Det kan være en frossen norsk base, som Kurt Russell skal inspicere i The Thing. Det kan være, hvad hedder hun, Sigourney Weaver og company, der skal tilbage til, hvad hedder den, 11-426, eller i Aliens. Altså, den idé fanger man ret godt, og i sådan en mere intellektuelle sammenhæng. Så igen, noget af den første, jeg tænkte på, da jeg så den her film, det er Solaris, Andrei Tarkovsky, som jeg har set én gang, og som jeg ikke kan sige en hel masse spændende om, anden end jeg faktisk rigtig godt kan lide den, og det at se den her film, har fået mig til at påskynde den yderligere. Men igen, så præmisset er ikke unikt, hverken i sådan action-gyser-sammenhæng, fordi den har action- og gyser-elementer i sig, ja. Men heller ikke i sådan en mere intellektuel regi, det med, mennesket ind og ud af hulen og ind i Edens have, og hvad finder de i det, men den finder noget i os, og hvad er op og ned, og hvad er sandhed, og hvad er virkelighed, og hvad er drøm, og hvad er mareridt. Det virkede studentikost, hvilket i sig selv er sådan et lidt prætentiøst ord, men altså det virkede som en, der har set en eller anden spændende film, eller i det her tilfælde læst en eller anden måske fed bog, hvem ved, og så sagt, jeg tror godt, jeg har styr på, hvad det her handler om, og nu skal jeg give min genfortolkning, og jeg skal pakke den ind i så klodset symbolik, og så overlagte metaforer, bibelske metaforer, myter, ja. At ingen kan sådan rigtig sige, det er jo bare det, du gør. Altså det er sådan virkelig, jeg vil forsøge at give alle tilskuerne briller på, mørklægningsbriller på, så de ikke kan fortælle mig, at kejseren ikke har nogen klæder på. Ja. Anyway, det vil jeg sige. Spoilers. Ja, okay. Ja, fordi det sidste ord, jeg har at sige om den, den er prætentiøs. Og så kan vi sige nu, okay, Magnus, lige inden vi hopper ind i spoilers og så videre. Hvis du skulle anbefale den her film til, hvem vil du anbefale den til? Eller for først, vil du overhovedet anbefale den? Der går ud for, nej, det vil du ikke. Nej, det vil jeg ikke. Hvem kunne du forestille dig, at den her film... Nogen hvis tid er... Ja, værdiløs. okay. Nej, okay, lad os give den en seriøs overvejelse, eller sådan på, du ved, 10 sekunder at sige. Nej, fordi jeg føler selv når den gør noget, nej, men det er jo ikke engang at sige, om der er lige det gode øjeblik, hvor sådan og sådan, eller der var i det mindste den scene, eller der var i det mindste det her kameraskud, fordi der er også nogle film, for eksempel Oblivion, som vi så for et par år tilbage, ja, også en... Med Tom Cruise. Ja, også en mixtur af kendte idéer, der er noget Blade Runner, der er noget Alien, der er noget fucking Independence Day, og der er noget gammel sci-fi litteratur smidt ind også. Jeg kunne bedre lide Oblivion for, hvad det er, men den havde, om ikke andet, fordi den havde bedre skuespil, men også et stilistisk finish, som i hvert fald på en eller anden måde formåede at give den en noget Oblivion identitet. Oblivion er en smuk film. Ja, altså om ikke andet. Hvor det er bange for, at jeg ikke engang kunne sige om den her film. Det er virkelig ærgerligt, fordi det havde jeg virkelig håbet på, at den mindste var. Altså det mindste, den var visuelt interessant, og det er den desværre ikke. Nej. Så nej. Den har et trick, og det er at skrue op for alle farverne. Ja. På sit shitty forest soundstage, yeah, hvor 4-5 umotiverede eller dårligt instruerede skuespillere sådan snøvler sig igennem. Det byder på. Og så er der et bizart monster hist eller her, men det virker så det er så ukurant, eller det virker ikke som en forlængelse af den historie, der bliver fortalt. Det er mere sådan vi bliver nødt til at have et eller andet i traileren, eller en fucked up, hvad kunne det være, det ved jeg ikke, en grisebjørn måske, ja, det kører vi med. Ja. Det var så det. Det var det. Det var det, I havde at byde på. Okay, så du vil ikke anbefale den til nogen? Ja, det er svært. Kan gå ud fra. Det er bare fordi nu spurgte jeg, fordi der er åbenbart et publikum for den her film. Ja. Altså, jeg vil heller ikke anbefale den til nogen. Jeg kan ikke tænke på, hvis jeg anbefaler til nogen, så var jeg bange for, at de ville tænke, når de sendte sådan, at de sådan, fanden for eller andet. Så vil jeg aldrig nogen sådan stå på en anbefaling for mig igen. Men der må være et publikum for den her film. Fordi inden vi lige i gang med optag her, så bad jeg dig om at sådan gætte på, hvad du tror, hvilken rating den har på IMDb i den her film. Og den har over 30.000 har stemmer på IMDb, så det er ikke bare sådan... Jeg vil... Det er måske lige så meget ønsketænkning, men jeg vil sige, okay, lad os sige 7,5. Det er faktisk rigtig tæt på. 7,4. Det glæder mig at høre det her, trods alt, fordi jeg var bange for, at det var sådan, du ved, 8,4, at folk er... Ja, okay. Men jeg er stadig overrasket over, fordi hvis det var, den sådan havde 7,4, det var sådan, den fornemmelse, jeg havde med den her film, og det kan godt være, at det bare også der er totalt ude af trit, men den fornemmelse, jeg havde i den her film, der ville jeg tænke sådan, det er sådan en film, der er sådan 6,8 eller sådan noget, bare IMDb. Måske lidt lavere, altså fordi den er sådan, men alligevel 7,4, altså det betyder alligevel, at der er sådan, der er okay mange, der alligevel har givet den her film, det er en 8'er, den her. Ja, det er der. Det var lidt overrasket over, men du er glad nok for det. Fordi du var bange for, at den måske ville ikke indover. Jeg tror godt, altså fordi, hvis, jeg tror, det her det er en film, der trives på mennesker, og det lyder sådan lidt dømt, de mennesker, som gør sådan sådan. Men mennesker, som ser den her film, måske med nogle kammerater, måske under påvirkning af det eller andet, siger, wow, fanden handlede det om? Mindblow. Ja, så smider de en anmeldelse, og så bevæger de sig videre. Ja. Og det er måske også det, der ikke fordi, at film skal måles nødvendigvis på deres eftermæle, og hvor længe de bliver ved med at være relevant, men det, for mig er det meget tydeligt, at den her film står på skuldrene af, eller gerne vil emulere, eller sågar være i samme boldgade som sådan, hvad ved jeg, Space Odyssey, eller ja, film, ja, hvor folk er sådan, damn, hvad handler den film om? Men jeg tror, folk har glemt den her film ved udgangen af året. Det tror jeg også. Jeg tror ikke, den... Altså, den går i glemmebogen. Ja. Det bliver ikke ligesom Ex Machina, hvor det er det sådan en, der sådan dukker op i samtalen. Nej, nemlig, så har du set sådan den forresten. Sådan en hard sci-fi film, nej, eller noget. Nej, okay, ja, fordi nu springer vi ind i spoilers, fordi yes, apropos fucking Space Odyssey, altså den her film, den kørte jo fuldstændig af sporet. Altså det var sådan slow, det var sådan slow motion train wreck, ja, man så, hvor der var den virkelig sådan, altså nu springer vi helt frem til slutningen, ikke? Uh-huh. Men apropos Space Odyssey, den har sin eget space baby moment, hvor, ja, hvor man bare bliver efterladt med sådan ting, what the fuck? Ja. Men what the fuck er de forkerte årsager? I hvert fald imellem os to, vil jeg sige, fordi det var ikke, wow, hold kæft, man. Det er mere sådan, okay, du har simpelthen tænkt dig bare, nu har du givet op, eller sådan, det her, du vil bilde os ind, det hele har ført hen mod, og det skal være den her grufuld, men også smukke åbenbaring omkring livets rolle, og livet, der begynder på ny, og... Ja. Mere eller mindre er Adam og Eva, men med omvendt fortegn, fordi det er rumvæsenerne, der er Adam og Eva. Okay, yeah, sorry, ja, sorry. Hvordan forklarer man lige sådan en slutning? Fordi det, der er sket, der meteor eller et eller andet er slået ned for jorden, men ikke sådan rigtigt. Det er et eller andet ude for rummet, der er kommet til jorden. En entitet. Ja, en entitet, og så den her boble, som de inde i, det shimmer. Ja. Sådan som de forklarer, der den reflekterer alt, hvad der er derinde, så det bliver blandet. Så DNA bliver for forskellige dyr og planter og sådan noget, bliver blandet med hinanden, så det er derfor, der opstår alle mulige mærkelige mutationer af både dyr og planter. Og det kulminerer så i, at den ene hovedkaraktererne, ikke Natalie Portmans hovedkarakter, men hvad hedder det, Ventress, hende doktoren, som leder det, hun bliver til sådan en mærkelig boble, eller sådan en lysende klump af biologisk masse, som så ender med at blive til en klon af Natalie Portmans karakter, som så spejler hende fuldstændig. Og det er mærkeligt, og så er der sådan en lang dansesekvens med dem to, hvor de spejler hinanden. Musikvideo er tvivlsom kvalitet. Ja, det bliver til sådan en Sia-musikvideo-agtig. Og det var sådan, og det trak virkelig også ud i langdrag, ja, det her, det skulle være sådan profound, og det var sådan et tidspunkt, hvor der var ikke noget dialog og så videre. Det er også det, der fik mig til at tænke på Space Odyssey, fordi Space Odyssey slutter med den sidste halve time, eller hvad der er, hvor der ikke er nogen dialog, og hvor der også er mærkelige farver og sådan noget, der bliver kastet i hovedet på en, hvor der også bliver sådan helt psykedelisk, og det er også noget om genfødsel og menneskets evolution og så videre. Altså det her, altså korten på bordet, jeg kan heller ikke lide at Space Odyssey, men jeg vil sige, Space Odyssey har mere merit, og det er nok også bare i kraft af, at altså, Alex Garland, det først. ja, og Alex Garland, han er ikke en Stanley Kubrick, nej, tydeligvis. Nej. Så selv når man har et eller andet grandiøst, selvindbildsk, prætentiøst sci-fi-projekt baseret på en eller anden bog, der også handler om et eller andet super obskurt emne, Så man er nødt til at være en Stanley Kubrick for at bare sådan, altså, sure, kunne gøre et eller andet med det. For det her, det var virkelig, ej, hold kæft, det var ringen. Ja, så hvis man sige, hvorfor en ring, var den ring? For mig, så tror jeg, det er det hele. Og det lyder så utaknemmeligt, eller overdrevet, men jeg kan ikke slå ned på en ting i filmen her, og sige, altså var der lige den gang, altså selvfølgelig indledende nysgerrighed omkring, hvad der gemmer sig i den her zone, og men jeg har det, tit når vi har set en dårlig film sammen, ofte noget sci-fi, så har vi kunne sige til hinanden, der var en eller anden fed idé, eller jeg kunne godt se, at det sådan skam, den ikke kunne blive ved med det. Men det havde jeg faktisk svært ved at finde i den her, måske fordi dens fede idéer for mig at se var mere eller mindre blatant løftet fra bedre film, og det er derfor, jeg ikke vil anbefale den, fordi jeg bilder mig ind, måske, og det er måske indbildsk, men jeg bilder mig ind, at folk, lad os sige, folk, der ikke har set den slags film, hvad det er, den genrefilm, hvis der er nogen, der ikke har set nogen af de film, så vil jeg ikke anbefale den her, fordi så vil jeg anbefale en af de andre, whatever. Igen, Solaris, jeg synes, det er en rigtig, rigtig fed film. Omvendt, hvis jeg kender en eller anden, der har set alle de her film, eller som nærliggende, som den trækker snylder på, mere eller mindre eksplicit, så vil jeg også have tillid til, at når de så den her film, så vil de sige, wow, tænk så, at så fede idéer kan blive brugt så ringe. Og så er vi lidt over i sådan Oblivion igen, fordi den fik også nogle hug for virkelig bare at være sådan et opkog af andre idéer. Igen, en bedre film, men det er jo stadig sådan, man vil egentlig ikke rigtig anbefale den. Man vil hellere anbefale de film, man kom til at tænke på, mens man sad og så den. Mm. Og det er jo det er bare lidt sølv, når det højeste eller bedste, en film kan håbe på, det er at give dig lyst til at se en bedre film end den altså. Ja. Jo, også bare fordi, altså, visuelt har vi sagt, der er den ikke, egentlig ikke så interessant, selvom den burde være det, og skuespillere skulle heller ikke noget at komme efter, fordi det er så, al dialogen den er så styltet, og der er virkelig meget sådan noget sci-fi, mumbo-jumbo, hvor der den prøver sådan at legitimisere, sådan, hvad det er, der foregår, som nogle sci-fi-film gør, og sjældent særlig godt, men så sådan, jamen det er det her, så fyrer den noget lingo af. Yeah. Og det, ja, og det var ikke særlig godt, og den håndterer ikke idéen super spændende, og der er ikke noget sådan spændende action, og sådan, altså, den er virkelig, virkelig kedelig også bare filmen. Yeah. Der går vildt lang tid før, der sker noget, men alle karaktererne er også bare endimensionelle. Yeah. Altså Natalie Portman, hun er altid bare sådan bedrøvet. Og det er sjovt, altså selvfølgelig hun har været ude for noget tragisk, eller hvad man vil sige, altså mistet sin mand, men du når bare aldrig sådan rigtigt at føle med det. Fordi som sagt, altså, jeg har også lyst til at sammenligne med en film, der er lidt over i det samme, men som håndterer det meget bedre. Uh-huh. Og det er Arrival. Som vi så, den så vi også sammen sidste år. Ja, to år siden, men stadig, biografen. Ja, hvornår kom slutningen af 16. November, december eller sådan noget. Men ja, men som håndterer det bedre, hvor der også er en kvindelig hovedperson, som også skal ud til stedet, der er sket et eller andet, som uforklarligt. Det er typisk videnskabsfolk, der skal ind og finde ud af, hvad fanden der foregår. Men det var håndteret meget bedre, og hun har også et personligt tab. Yes. Men det er som om, at altså, Arrival har bare en meget bedre tematik, og arbejder med sit tema, og sådan, der forstår du fokus. Det lidt. Og der er også bare den her sense of wonder med Arrival, som der overhovedet ikke er i den her. Ej, og det er virkelig sjovt at sige, hvad der går galt, men det er et eller andet med, altså, det tager for lang tid, før det er, man egentlig sådan kommer ud til The Shimmer, Area X, og så videre, og man når aldrig rigtig bliver investeret i karaktererne. For det første, alle menneskerne er for smukke, så de virker ikke som rigtige personer. Nej. Perfekt makeup, mærkelige sådan kostymer, altså den her Shimmer Zone har stået på i 3 år, og der er mange grupper, der er blevet sendt ind, og de har ikke hørt noget fra dem, og bevares på den måde, kan man sige, det er last ditch effort, selvom det er jo altså ikke en eller anden rumkoloni, det er på fucking jorden. Man skulle synes, der var lidt mere militær personel at sende ind, ikke mindst fordi de i løbet af filmen finder ud af noget ret banalt omkring, hvorfor radiosignalerne ikke virker. Alt muligt sådan nogle ting, okay, hvor man siger, jeg kunne have købt, at Natalie Portman var blevet sat på et hold af soldater, og så bliver soldaterne dræbt lige med det samme, og så er det Natalie Portmans historie igennem den her jungle. Got it. Det er sådan, den køber jeg. Men det er 4-5 tegneserier, eller virkelig papfigurer, som alle sammen føles som talerør for et eller andet halvbagt filosofi. Så du har Natalie Portman, som taler op og ned omkring celler, og hvordan dødelighed i virkeligheden er en en biologisk fejl, og hvis vi da bare kunne udrydde et eller andet gen, så kunne vi leve for evigt, og så kunne hun være smuk for evigt. Det siger hun bogstaveligt talt i film. Og så har du en psykolog i gåseøjen, som hendes store øjeblik er, hvor hun disker op med sådan et eller andet halvbagt filosofi omkring, hvordan alle mennesker dybest set er selvdestruktive, og selvmord og selvdestruktion er ikke det samme, og bla bla bla. Så har man, jeg kan ikke engang huske, de har sådan en catch-all-karakter, som de starter ud med at sige, hun er rigtig klog. Hun er virkelig, virkelig klog, hende er. Nå, okay. Og det bruger han så som løftestang for at få hende til at sige ting, der er belejligt. Altså, fordi det er ikke en, du kan sige, det er en film, som er træls, når den er tavs, og ikke vil fortælle noget, men den er faktisk endnu værre, når den begynder at kæfte op. Ja. Altså, det er der, hvor man siger, tale sølv, tavshed er guld, ikke? Og især når manuskriftet er så gudsjammerligt. Den er bare, den er virkelig prætentiøs. Altså, enormt. Altså, enormt. Med det øremærke, at den har ikke nogen ret til at være der overhovedet, fordi det er sindssygt banalt. Altså, det den, det skal op med, og det er jo så klodset leveret, netop fordi der alle karaktererne bare er endimensionelle talerør. Mhm. Jeg føler virkelig som om, at den her film, det er en ubehagelig feberdrøm. Men det er lidt sådan, den føles ikke virkelig. Altså, hvis man sammenligner med Arrival igen, så har sådan stadig, føles den stadig sådan lidt grundet i en eller anden form for virkelighed, selvom den også bliver sådan way out there. Sådan, fordi man forstår lidt, der er den der typiske militærmand og så videre, spillet af Forrest Whitaker, en der kommer og henter Amy Adams karakter, sådan, nu skal du med, vi har brug for dig, vi har brug for en linguist. Og så videre, hvor der i det her, der virker det sådan helt, selv helt fra starten af, ikke? Altså man ser hende lige undervise i klasselokalet fra starten af, men der virker det stadig sådan, altså det virker sådan, hvad hedder det, sådan afskærmet egentlig for en rigtig verden, sådan, også bare fordi der den springer sådan i tid og rum, så det virker mere som sådan en drøm, og det kan godt være, det er det, han gerne vil have, du skulle. Ja, men det igen, det er the Garland defense, ikke? Ikke at han har sagt det på den måde, men det er sådan, man kan tænke sig, at hvad er de her kritikpunkter, at sige, det er ned om en del oplevelser. Jamen, det er meningen, det er meningen. Ja, men den mangler et, altså fordi, nu har der egentlig været en del film, på det sidste. En ting er Space Odyssey og fucking Solaris, som er sådan nogle røvsyge film fra 70'erne, som ingen gider se. Dybest set det er godt at snakke om den, men ingen gider se dem, du ved. Men der har været Interstellar, der har været Arrival, og nu er der den her film, som alle sammen forsøger at tage. Det er sådan, det er en eller anden karakter, som har et eller andet tab eller en eller anden baggrundshistorie, og de bliver sendt ud på et eller andet mission, som i første omgang handler om at redde verden, men det indsnæver sig til ikke at handle om at redde verden, men om at sådan redde sig selv, eller lære noget nyt om sig selv. En eller anden form for selvrefleksion. Ja, præcis. I stedet for, at det bliver en rejse ud, så bliver en rejse ind. Præcis. Og det er værd at gentage, fordi det er vitterligt. Og det er måske også derfor, at man siger, det tog ikke ret lang tid for mig at regne ud, hvor den her film var på vej hen. Men bevares, altså. Det eneste negative, jeg virkelig havde at sige om Arrival, det var, at to år forinden havde Interstellar været der, og det er meget forskellige film, men de har sådan lidt den der samme bevægelse med, at det handler om menneskehedens tid på jorden er ved at høre op. Nej, snydt, det handler om tiden, og hvorfor du forlod din datter, Matthew McConaughey, ikke? Eller sådan, hvad hedder hun, Amy Adams, ikke? Du er sådan, okay, det handler om rumvæsener, der kommer til jorden. Nej, det handler om kommunikation og tabet af din datter, whatever. Jo, det er sådan, og begge to temaer om tid, og bryde tid og rum, og sådan noget. Og tab, og nemt, og kunne gå. Begge film er umådeligt meget bedre. Og så tænker man sådan, okay, nu kommer biologiens variant, fordi nu har jeg haft fysikeren, I guess, og nu har du haft lingvisten, og nu kommer sådan biologens forsøg på sådan at have den her, hvor sådan, om hun skal jo bare finde hendes mand, haha, snydt, det handler om noget helt andet, ikke? Eller sådan, vent, der er den her zone, den kommer til at æde verden, haha, snydt, her er en klon af dig, Natalie Portman, forhold dig til det, altså, det er så det er ikke for at sige, at den havde været bedre, hvis jeg ikke havde set de andre film, men jeg synes bare, det forstærker ideen om, at det ikke er spor unik præmis. Det er overhovedet ikke et unikt præmis. Og man derfor er nødt til også at bringe noget mere til festen, hvis man vil imponere de typer, som ser de her film. Og det er tydeligvis nogle typer, der ser den her film, fordi den går altså ikke i biograferne. Fordi altså produceren, det kan godt være, at de er håbløst anti-intellektuelle osv., men de er heller ikke dumme i den forstand. De forstår godt, der er ikke nogen, der gider at kaste penge efter det her. Nej. Jeg vil ikke kunne sælge den her film til nogen. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle sælge den til jo, hvis jeg snød mit publikum til at tro, at det var en gyserfilm. Og det gør den delvist i trailer, fordi den har gyserelementer, enormt grafiske gyserelementer. Der er en kvinde, der får revet underkæben. Det er jo så kæben, der er kun en kæbe. Kæben af. Der er en mand, som er blevet transformeret til en svamp på grotesk vis. Ja, men der er sådan body horror. Ja. Altså, der er virkelig... Vi ser flere gange sådan menneskekropper, der bliver mutileret, eller er blevet det. Ja. Og sådan, altså, der er også sådan mærkelige skeletter over det hele udenfor det der fyrtårn. Og sådan, den er virkelig grafisk. Mm-hmm. Altså, og nu er vi i spoiler-territoriet, så er det fint. Altså, vi ser også... Hvad hedder det? Oscar Isaacs sætte ild til sig selv med, mm-hmm. med en fosforgranat. Altså, det er sgu out there. Ja, det er det, og jeg, som med så meget andet i den film, så forstår jeg ikke, hvad pointen er. Altså, jeg ved ikke, om det er for at sige, se hvor kontrastfyldt det kan være, at der i det her paradis også er død, fordi det er naturen, jo. Yeah. Men der er mange elementer, som bare det, jeg sidder og kigger tilbage på det nu, jeg kan ikke få det til at passe. Hvorfor? Okay, så for eksempel er der et flashback. Der er flere flashbacks. Og en ting er, at du må sige, flashbacket tjener to formål, og ingen af dem er særlig stor succes. Det ene er at karakterisere Portmans karakter. Giv hende en baggrundshistorie, som okay, hun oplevede det her, hun savner hendes mand, fordi de engang havde de to smukkeste mennesker i Hollywood engang lå ved siden af hinanden i en seng og drillede hinanden. Og der er et flashback, hvor det, styk mod al forventning viser det sig, at hun havde en affære. Hun havde sex med en kollega. Ja. Hvad havde det med noget som helst at gøre? Jeg ved ikke, fordi det kom i sådan en flashback, sådan halvvejs ind i filmen. Så lige pludselig så det sådan, hun var egentlig sammen med sin kollega her, som er gift, og sådan noget, mens hendes mand var forsvundet. Ja. Mens Natalie Portmans mand var forsvundet. Ja. Og så er det lidt sådan, okay, er det sådan noget, der vil blive bragt op igen? Ja. Eller, det virker bare som sådan, det skulle lige kastes ind for at vise sådan, okay, hun havde også nogle fejl, hun havde eller hun bøvlede med, og sådan, fordi... Yeah. Altså, det betyder jo tydeligvis ikke noget for hendes kollega her, fordi han er nobody. Mm. Han er der bare for, at hun kan have sex med ham et eller andet sted i den her fortælling. Og det har ikke nogen konsekvenser for hendes historie. Ikke rigtigt. Fordi jeg troede sådan, da vi så filmen, det nævnte jeg også, at sådan, okay, kan der så være noget med, at hun er gravid? Ja, yeah, ja. Yeah, og så når hun er inde i zonen der, og så sker der en eller anden mutation med babyen, og så føder hun en baby, som så er... Altså, hendes sønner, næste, eller et eller andet, eller det næste... Fucking space baby. Ja, ja, ja, ja, sure. Jamen, det next step in human evolution. Hvad er formålet med det? Og der er det er faktisk det samme flashback, de går tilbage til to gange. Ja, det er nøjagtigt det samme, man ser. Yeah. Men det er generelt også, altså gentagelse også noget af. Der var den der fucking guitar, der klemper. Ja, soundtracket er... Fantasiløst er et godt ord. Altså, flere gange i løbet, mens vi så filmen, drog vi paralleller til The Last of Us, fordi igen, der er sådan den her blanding af... grov cementerede bygninger, og så sådan en frodig skov, som egentlig også er farfuld, og der er de her mennesker. Naturen har taget noget tilbage. Ja, og de har taget noget af os, for så vidt, at der også i den her film er sådan græs, eller mennesker, der er blevet til græs, eller planteretter, og svampe, og så videre. Jeg troede kort øjeblik, at den ville køre mere med den der svampe, symbolik med sådan en spore, der åbner sig, ligesom, du ved. Men det er sådan, den kunne ikke rigtig fastlægge sig på en... Og så kan man sige, at jeg undviger alt fortolkning. Ja, men alligevel så i midten af det her fucking... den her zone, så er der et skide fyrtårn, hvor den her meteorentitet har bosat sig, og som en anden guddom, der sådan søger henholdsvis en Adam og en Eva for at begynde livet på ny på den her klod. Altså, det er super banalt, og det er ikke for, hvad skal man sige, kritisere de idéer i sig selv, fordi jeg tror, vi har begge to sådan en skyldig forkærlighed for Prometheus, for dens villighed til at lege med blasfemiske koblinger mellem religion og videnskab, ikke? Og Space Jesus, Center Christ, alle de her ting. Store, jeg slår virkelig også en stort brød op som stort filosofisk, og har svært ved at håndtere det, har virkelig mange problemer, men et eller andet sted, sådan, den har man stadig lyst til, og sådan lidt at kunne lide, og den er stadig fascinerende i sig selv, hvilket den her film overhovedet ikke er. Mm. Altså, Nej. Der er, og det er også bare og det værste der er også bare som føles som slap, fordi spoiler Ex Machina. Mm-hmm. Også den har også en twist. Den ja, slutter på. Det er en god pointe. Rigtig god og, pointe. Og det har den her også, og det er også derfor jeg sagde sådan, han er den nye M. Night Shyamalan. Ja. Alex Garland, han starter ud med at lave en ret god film. Mm-hmm. Og så prøver han lidt at gentage den formular bare i sådan lidt dårligere, altså det er virkelig det med, dårlig, med dårligere eksekvering, fordi det er det der så viser sig, fordi det vilde der er jo så at der er mand, han altså Natalie Portmans mand spiller Oscar Isaac, han jo kommer tilbage, ikke? Mm-hmm. I starten af filmen, det er det der i starten det der af filmen, han har været væk et år, men så kommer han tilbage lige pludselig, og så er det sådan, oh what the fuck sker der, og så er han psykisk på hospital og så videre, og det det viser sig, at han har været i the zone, han er specialstyrkesoldat, og som den eneste mand, han kommer tilbage fra the zone, den eneste nogensinde. Og så er det, og så får Natalie Portman så, så er han virkelig virkelig syg, og så er hun lidt sådan, hvad fanden skal jeg gøre, så siger hun ja til at tage med det her hold ind, fordi sådan, det er jo det eneste jeg gør lige nu for at prøve at redde min mand. Det er simpelthen at tage her ind og så finde ud af hvad der foregår, og måske kan vi finde en måde at redde ham på, fordi han er dødsens syg. Det viser sig jo så at det var ikke hendes mand, men en klon. At det her alien entity et eller andet, ikke, der har klonet og skrejser og så er kommet ud, og det er jo lige så snart det er at hun kommer tilbage, så får han det bedre, når hun kommer tilbage ud igen, fordi hun er også en klon. Så var ideen, at han var syg, det var for at få hende til at gå derind, så det var bare sådan, det var sådan et ploy af de her aliens, at han skulle være syg, så hun fik lige at tage derind, så også få en klon af hende, så vi kunne have Adam og Eva, fordi lige pludselig har vi de her to aliens, der er klonet og ligner mennesker, der er kommet ud, og den slutter så med, at man ser deres iriser, deres øjne close up, de skifter farver og sådan noget, sådan, nej, big twist, aliens, de er kommet ud. Det er vitterligt det samme twist, men hvor i Ex Machina, der føles det som en måske uventet, men færre kulmination på de ting, man har lært i løbet af filmen. Mm. Den her robot er rimelig sofistikeret. Den her robot kan manipulere med os. Ja. Du og jeg, siger de to mandlige hovedpersoner, vi tænker med pikken mere end noget andet. Ja. Du og jeg er lige blevet outsmartet af den her kvindelige robot. Altså det er sådan, det er en lang Turing-test. Ja. Og det er sådan, og det er det den er. Ja. Og så er det er også en ret god ramme for det, fordi så er det også sådan contained, og fordi der Ex Machina, det den slutter med, det er jo så bare, altså twistet i den, det er sådan, okay, han fejlede Turing-testen. Ja. For der i den her, der er sådan lidt, hvad er... Ja, han fejlede testen, og den bestod, og i det, den består, så er menneskeheden pludselig en virkelig prekær situation. Ja. Jeg ved det ikke, måske det, du ved, det er Adam, der er ensom i Edens have, og så Gud skal have brug, skaber en ny partner til ham, ikke? Og så han ligger, og han er syg, og så kommer hun. Det er fordi den eneste måde, det kunne være mere end the nose, så skulle de bogstaveligt talt have taget et ribben for Oscar Isaac, Oscar Isaac, og så lavede det til en ny Natalie Portman så er det virkelig været bibelsk. Ja, og den er ikke langt fra, fordi den hun virker til at være på en eller anden måde i slutningen af filmen, og er blevet sådan en sammensmeltning af de kvinder, der har været inde i den her zone, fordi hun har pludselig, og igen, det var noget, vi opdagede, måske vi bare den overvågende slags, som jeg er fucking træt i dag, men vi opdagede, at hun havde, okay, så der er den her rammefortælling, hvor hun bliver forhørt af Benedict Wong, i en gasmaske. Og der kan man se på hendes arm, hun har en tatovering, og den tatovering har hun ikke i filmen, eller i resten af filmen, i nutiden, så at sige. Ja. Men det er der en af de andre karakterer, der har. Mm. Og så er det sådan, man tænker, så er det jo fordi, de på en eller anden måde smelter sammen. Ja. Hvilket for mig ser det lidt den modsatte hypotese, eller hvad skal man sige, tanke af, at det er noget, der bliver refrakteret. Ja. Fordi det er ligesom om, at der er de møder for eksempel alligator, der sådan har flere munde og flere organer. Altså det er som om cellerne gør alt på én gang, får man det indtryk. Men her er det så til sidst er det modsatte. Jeg ved ikke, om det er sådan en stor filosofisk tankens bevægelse. Altså alt i omkredsen af the shimmer bliver ligesom divideret, men det der er endemålet, det er, at det hele skal samles i den her kvindefigur, som så kan møde sin Adam. Mm. Som også hedder Kane, hvilket også bare sådan. Hvis du vil være uforståelig, så skal du gøre det ordentligt, fordi der sidder altså nogen, som ikke bliver snydt af sådan noget. At det er sådan, og som man siger, det er heller ikke meningen. Jeg prøver heller ikke at snyde nogen. Jeg prøver at fortælle den her fed historie. Jeg ved det ikke, men du kan i hvert fald sige, at meget ligesom, det er virkelig langt hen ad vejen det samme twist, som i Ex Machina, og hele det her med at nå ind til fyrtårnet i midten af The Shimmer, er på en eller anden måde også sådan the Turing test. At det er sådan, du ved, man kan måske forestille sig, at det her rumvæsen, det er sådan, okay, jeg skal bruge en mand, og jeg skal bruge en kvinde, og sådan, hvem kan komme ind hertil? Og sådan, okay, han kom ind, og så kom man, og så er det så bare, hvad skal man sige, belejligt, at der står i manuskriftet, at det skal være et elskende par. Lidt akavet, man så har fået at vide, at hun har en affære, eller havde en affære, og så er det sådan, nå. Igen, jeg ved ikke, jeg synes, det var et af de værste øjeblikke, fordi det var sådan et, den måde, det flashback er vist, hvor man bliver forledt til at tro, det er en sexscene med hende og hendes mand, og så, det var ikke hendes mand, det var hendes kollega. Jeg tror virkelig, det er der bare for at vise, at hun måske har dårlig samvittighed. Ja, det er måske det, der driver hende yderligere. Ja, det er det, der driver hende yderligere. Ja. Men bare, det er bare sådan... Det er bare... Det er et underligt svirp. Ja, og det er en træls måde også at lave karakterisering på. Ja. Fordi det er det samme, når det er, man sådan... giver kvindelige karakterer dybde ved, det er, at om de er blevet voldtaget i fortiden, eller sådan eller andet. Altså det der med sådan... Om de har et ar, eller sådan... Ja. Fordi man... Altså, man har ikke set noget med, altså, fordi hvis sådan noget, det skulle have fungeret, ikke? Så skulle man have mødt hendes karakter lidt tidligere, skulle man have hørt om tidligere, i stedet for i flashbacks, at hendes mand tog afsted, og nu savner hun ham, og alt sådan noget. Så skulle man se, at hun lige så stille blødt op for hendes kollega her, og sådan noget, støttes måske, han trøste hende og sådan noget, og så fik de så en affære, og sådan, og så kommer hendes mand lige pludselig tilbage, og så er hun lidt sådan, what the fuck, hvad sker der? Og så bliver han syg, og så tager hun afsted. Altså, det er bare, når det er sådan leveret de her mærkelige flashbacks og sådan noget, fordi så bliver det sådan en, når jeg er forresten, du skal også lige vide det her, sådan, nu skal du forstå, hvad den her karakter handler om, når vi allerede, der er vi allerede en time i filmen. Vi har en time inde i filmen. Så det er et papirstønt grundlag. Det er, der er, og jeg vil sige, hun er, Natalie Portman er, flere gange blev hun, hvad skal man sige, sådan drillet med sådan det der sådan lidt blanke, uforstående fjæs, hun kan smide foran kameraet, og det synes jeg, der er rigtig meget her i. Og du påpegede rigtig nok, at man kan også sige, når skuespillet er så dårligt over hele linjen, så kan det ikke bare være hende. Det er mangel på instruktion, det er mangel på en forståelse for, hvad det overhovedet er, hun laver. Især til sidst i filmen, hvor hun har den her mime, mime battle off med den her rumvæsens entitet. Ja, det er altså også Bangkok scene. Altså, det er vildt talt. Altså, de spejler hinanden, Natalie Portman og så den her alien, og så danser de rundt, vifter med armene, og sådan, det er noget skør, sådan noget, hvad hedder det, fri dans. Ja. Sådan noget jazzballet, skørt noget. Jeg tror, ikke fordi vi nødvendigvis er færdige med at høvle på den, men den sluttede, og det bemærkede vi, fordi normalt, når en film slutter på Netflix, så bliver den hurtigt afbrudt. Man får ikke rulleteksterne at se, der kommer en film, og den siger, vil du ikke også se den her tv-serie? Begynder om 10 sekunder. Hvis du kunne lide den her film, så se den her. Men her fik man faktisk lov at se rulleteksterne. Rulleteksterne er noget nært ulæselige, fordi... en eller anden dude har lavet en modifikation af Windows Media Players visualizer, som skyder psykedeliske rave laserstråler hen over i baggrunden. Altså, mærkelige farver, total DMT-trip. Ja, du kan ikke læse teksten. Og måske endnu mere komisk, nu så vi fucking Suicide Squad for nylig, og dens rulletekster var bedre, de var forfærdelige, ikke? Men jeg tror på en eller anden måde, så opsummerer det min følelse omkring den her film i nødskal, fordi der er noget tekst, det tekst, der står der, er engang særlig interessant, i overført betydning, det er sådan historien, eller hvad du vil sige, det er substansen, og så har du stilen, som er det her flashy shit, som heller ikke ser særlig godt ud, det ser virkelig amatøragtigt ud, altså når du ser sådan et eller andet, Blade Runner, selv dens rulletekst var fucking cool med sådan noget rød hackerskrift og ram, fedt soundtrack og sådan noget. Der er også bare en rød tråd gennem stil i den film som Blade Runner. Den er jo ikke værdig at blive sammenlignet med, den, med Blade Runner, men du ved, det er ligesom om... Altså, også fucking, det er Roger Deakins, der er sådan, altså, der stod for billederne på Blade Runner, hvor der er scenografien og Nej, undskyld. Nej, så det, jeg føler, det er den film i et mikrokosmos. Det, det, den er så dårlig, jeg kan ikke engang rose den for at være stil over substans, fordi den har heller ikke nogen stil. Nej. Den har ingenting. Den har ugudelig ambition om virkelig at have fat i et eller andet dybsindigt. Altså, det virker som om, at Alex Garland, han bare har været fucking høj på et eller andet. Ja. Yeah. Mens han har lavet den her film. Så det er, at han har kunne, der har været nogle synapser, der har været forbindelser mellem i hans hjerne, så der var det hele, det gav mening for ham, og så synes han, at det her, det er et mesterværk. Ja. Yeah. Men som udforstående serie, der ikke er med i den her feberdrøm, så giver det absolut ingen mening. Nej, altså, så er det virkelig, virkelig kedeligt og træt at være tilskuer til. Ja. Og i den forbindelse er det værd at nævne, at du fandt noget trivia, som fortalte lidt om, hvordan den var blevet dårligt modtaget af fokusgrupper og bevares. Det kan man tænke om, hvad man vil. Det er der mange gode film, der sikkert ville, men igen, jeg ved ikke, hvad det er for nogle fokusgrupper. Det kan også være, at de har taget fokusgrupper, som også siger, hvad ved jeg, blandt andet universitetsstuderende i 20'erne. Så siger, ja. Det er jo da ikke et dumt sted, det kunne da godt være frugtbar grund. Det kan også godt være, at det er dem, sådan nogle mennesker, der har sagt, jeg synes, det er noget lort der. Anyway, han var uvillig til at ændre på de ting. Og det er jo ikke noget, man kan sige, så derfor er han en idiot, fordi der er rigtig mange dårlige film, som netop er dårlige igen Suicide Squad, fordi de i for høj grad lyttede til fokusgrupper og prøvede at akkommodere til et publikum, som i sidste ende måske ikke fandtes, eller i hvert fald ikke gav en fuck for den her film. Men jeg synes bare, det er værd at påpege, fordi det er ikke sådan, man kan sige, der er en virkelig god film begravet under nogle økonomiske problemer, eller noget politiske, noget studio meddling derinde, fedtede fingre. Det lader ikke til at være tilfældet her, og det er egentlig ret rart at vide, fordi så er det også nemmere at afskrive den og sige, wow, Alex Garland, det er helt og holdent din hjerneblødning, det her. Ikke? Jamen, det, den står for egen regning. Jo, fordi altså, den her film, den burde netop måske være et eksempel på, hvorfor studieindblanding nogle gange måske faktisk er en god ting. Ja. Er en god idé, fordi der skulle have været nogen, og det var der også lidt, som jeg forstår det, der var også nogen, der prøvede sådan at blande sig, men fik så ikke lov til at blande sig alligevel, så det blev Alex Garlands vision, som der, vi ser på Netflix. Men der burde simpelthen, der skulle nok have været nogen, der var inde og sige sådan, skulle vi måske ikke lige lave lidt om på det her? Så ja, jeg ved sgu ikke, om jeg har mere at sige om den her film. Nej, og du kan sige, at vi har snakket, hvad ved jeg, en halv time nu, men det er ikke meget i forhold til... Jeg snakkede næsten en time, oh my god. Men alligevel, normalt er vi kan, altså, vi har nogle kæpheste uden lige, som vi kan banke på, så måske er det også... Måske det er også meget sigende, at vi kun kunne snakke om det her i en time. Jamen, det er netop... Fordi det er sådan, der er ikke noget at snakke om. Nej, men det er fordi selv for en dårlig film, altså, så er det en uinteressant dårlig film. Ja. Fordi der godt findes interessante dårlige film, hvor det er dem der, hvor der man kan være sådan rigtig frustreret bagefter, hvor det er sådan lidt, hold kæft mand, der var så meget potentiale her, de kunne virkelig have gjort noget godt med det. Og så er det de dårlige film, der er så dårlige, de bare er skide sjove, og så derfor snakker man med dem, og så kan man lave jokes med dem, og så findes en film som Annihilation, som bare er så dårlig, at man føler virkelig allerede i morgen, så har man egentlig glemt den. Yeah. Og så gider man ikke at tænke mere på den, og man gider ikke at snakke om den igen, fordi altså, det er sjovt nok for en film, der prøver at være så dybsindig, og så videre, så er det egentlig en, altså, så er det en film, man sådan ret hurtigt kan vurdere på overfladen. Yeah. Altså, så ved man allerede, hvad det er, og hvad der den har at byde på, og som vildt er ingenting. Og den har ikke formået at stille nogen som helst garanti for, at der skulle være noget at komme efter ved fremtidig gensyn eller diskussioner med andre, der har set den. Altså, jo, jeg vil gerne høre, hvad andre tænker, men sådan, det er ikke en film. Igen, Prometheus, den har jeg set enormt mange gange, og det er virkelig en blandet fornøjelse, ikke? Men der er altid, man siger, den der scene der, hvor hun er inde i rumskibet, hun aktiverer, nej, det er David, der aktiverer stjernekortet, det kommer op, der følte man et eller andet, eller første gang, man ser, at den her stenhule, som meget af det foregår i, den egentlig i virkeligheden har form som et menneskekranie. Whatever, et eller andet, som at sige, der var sgu et eller andet der freaked me the fuck out. Hvor den her, jeg vil sige, for nylig så vi en anden forfærdelig, men i overlejende film, Sound of Thunder, og jeg fik faktisk associationer til den, fordi igen, det er sådan... Ja. Kan du forklare, hvad det er for en film? Sound of Thunder er en af de værste film nogensinde, den fra 90'erne, baseret på en... Nej, det var faktisk for tidlig 0'erne, det er det, vi var overrasket. Nå ja, for, det er rigtigt. Den er fra 2003 eller sådan noget. Ja. Det var også de meget sene 90'er i nogen sammenhæng. Ja, 90'erne blev lidt ind i starten 0'erne. Også baseret på et klassisk, eller den er i hvert fald baseret på et stykke klassisk sci-fi litteratur, Ray Bradbury, samme navn, Sound of Thunder. Den handler om, hvad skal man sige, det er sådan et hvad-nu-hvis som scenarie, som meget sci-fi er, hvis tidsrejser var kommercielle. Hvis kapitalismus slog sine fedtede grabber i tidsrejser. Jamen, fordi det er vildt sådan, skal vi tage i Disneyland, eller skal vi tage på tidsrejser? Ja. Og så forsøger den at fortælle en Jurassic Park-lignende parabel omkring, at du skal ikke fuck med naturen, du skal ikke pille ved ting, du ikke forstår. Og noget går selvfølgelig galt, fordi... Sommerfugle-effekt. Yes, det er vitterligt en butterfly-effekt, fordi når de rejser tilbage i tiden, så skal tingene udspille sig på akkurat samme måde, for ellers så går verden helt af lave. Og det sker så selvfølgelig, alt går galt, og så er der den mest generiske action-held nogensinde, der skal forsøge sådan at rejse tilbage i tiden en gang til. Og fikse det hele. Ja, det er en forfærdelig film, men jeg vil anbefale den i højere grad, fordi den er... Nej, det ved jeg. Men jeg tror... Der er mere snak om i den, og den har i det mindste også nogle what the fuck moments, og har noget skør charme i et af, den har noget virkelig, virkelig dårligt CGI, der er sådan lidt sjov, og det er faktisk... Der er mange sammenhæng. Det er virkelig, fordi der er også i skov... Der er skov, der junglene kommer tilbage og overtager i Sound of Thunder. Det er der også Annihilation. Mm-hmm. Og der er sådan mærkelige krydsninger mellem dyr. Mm-hmm. Og sådan noget evolution, hvor der er noget, der bliver blandet. Mm-hmm. Og... Og den her ene sådan videnskabskvinde, der bliver til noget andet, hun bliver til sådan fiskefjæs i Sound of Thunder, men i det her bliver hun til... Hvad fanden hun nu end bliver til? Wow, det er faktisk... Der var nogle ting, der var en eller anden, jeg bare kunne fornemme, der var sådan, så, men se den frem for, selv den vil jeg... Fordi Sound of Thunder prøver i mindste så at være sådan lidt mere, den prøver at spille lidt mere på noget charme og sådan noget. Ja. Yeah, altså fordi Sound of Thunder vil jeg sige... Mere Hollywood, meget mere Hollywood. Meget mere Hollywood, altså det er sådan en, man kunne måske godt have forestillet sig, i stedet for ham... fucking no-name hovedkarakter i Sound of Thunder, kunne man forestille sig Brendan Fraser. Yeah. Altså gentaget lidt sådan mumien-rolle, hvor den var lidt sådan, hvor der Annihilation, den er bare altså tør og kedelig og grå og så videre. Den prøver ikke engang at have noget charme. Nej. Altså den har hende her paramedic. Hende her den Hispanic American kvinde, som så er jo lidt Sassy lidt, og lidt krydret. Lidt krydret og den her sådan lidt mere maskuline pige og så videre. Der tough nosed, men som også bare er en fucking kliché. Ja. Og virkelig ærgerlig. Hun er den eneste der sådan lidt anderledes, ellers så alle de andre karakterer minder ret meget om hinanden. De er bare sørgelige eksistenser. Ja, som er talerør for Garlands halvbagte filosofiske overvejelser omkring liv og død. Liv og død, og at vi alle sammen er selvdestruktive. Altså filmen, på dansk hedder den Udryddelsen. Udslettelse. Nå, Udslettelse, det er det, den hedder. Udslettelse. Hvor det er sådan... Ja, hold kæft, mand. Altså, det er jo bare temaet. Temaet må være udslettelse i en eller anden art, ikke? Jo. Og det er nødvendigt for liv, eller sådan noget. Det er sjovt, fordi i forhold til jeg var virkelig målløs omkring hvor ringe skuespillet var og hvor intetsigende karaktererne var, fordi uden at træde på en landmine, men noget vi begge to havde festet os ud fra traileren, det var at der kun var kvinder i filmen. Jeg tænkte, det er interessant. Er der en vinkel der handler det om, fordi der er også altså gode sci-fi historier som du uden at bøje dig totalt bagover, kan underlægge en eller anden feministisk læsning. Altså, hvad ved jeg, Frankenstein siger, det er kun mænd, der er med i Frankenstein, basically. Og de fucker alting op, fordi de forsøger at skabe en mand, Frankensteins uhyre, uden en kvindes involvering, både i forhold til opdragelse, men også sådan helt biologisk, whatever, et eller andet, så jeg tænker, okay, er det så noget, er det noget med, at du ved, inde i den her zone, er det kun mænd, der angriber, jeg ved det sgu ikke, men vi var ikke ret mange minutter inde i filmen, før man ser den her trop af kvindelige forskere berede sig på at træde ind i zonen, og hvor jeg fik de ledeste flashbacks til den nye Ghostbusters film. Altså hvor man sådan tænker, her står der 5 kvinder i sådan en eller anden åndssvag leder, eller sådan lederkofte uniform, et eller andet, og så står de og famler med de her geværer, som de tilsyneladende skal være i stand til at bruge. Altså, det er ikke for at sige noget om kvinder eller kvinders evne til at spille skuespil, blablabla. Det er tværtimod noget for at sige, at det kom bare bag på mig, at det er jo en bevidst beslutning fra hans side. Og at det, altså, og kun man kan selvfølgelig sige det, fordi... Altså, du må hive mig ind på land, hvis jeg... men fordi jeg vil sige, det er ikke min store gripe, og jeg synes også, altså, fordi det siger lidt noget om sådan også vores forventninger til film og sådan jo. Selv det, at vi kan diskutere det, og sådan noget, kan jeg snakke om, at det er sådan, det er jo godt nok vildt, at det er sådan... Det her hold består udelukkende af kvinder, fordi hvis det havde været udelukkende mænd, så har vi aldrig stillet spørgsmål til det. Så det er også okay at lave den her subversion. Nej, men lave om på det. Jeg synes bare, for mig, der var det stadig mærkeligt, og der var ikke så meget det der med, at det sådan lidt, de virker lidt akavet med de her våben og så videre. Det er sådan lidt, det er, hvad det er. Altså, der har du også mandlige skuespillere, der nogle gange, altså... der skal gå for at være en eller anden top-trænet soldat, og som så også er fucking akavet. Jo. Men der, hvor jeg var lidt sådan, det var sådan, det der bandt dem alle sammen sammen, altså deres fælles tråd, det var, at de alle sammen havde et eller andet tab, som de oplevede. We're all damaged goods here. Ja, og der var det sådan, det synes jeg var en ærgerlig karakterisering. Så for mig, der var det ikke sådan, jeg synes, det var interessant i det med, at man har aldrig rigtig set det før, man har sådan udelukkende, at man holder kvinder. Jo, jamen, altså, men, jeg vil også gerne go on record og sige, det er ikke det, jeg har noget som helst problem med. Mm. Men værende det privilegerede, hvide, mandige møgsvin, som jeg er, så tænkte jeg, om der måske var en eller anden... Pointe med det. Og det blev bare hurtigt manet til jorden, da det gik op for mig, hvor gudsjammerlige de her skuespillere var. Så det var mere det med at tænke, okay, det kan ikke være her, godset ligger. Fordi så havde du, hvis nu han havde, whatever, lad os nu sige, han havde en eller anden idé om, jeg vil gerne have Natalie Portman og Anne Hathaway og Charlize, hvad hedder hun? Theron. De skal være sådan, ikke fordi de skal være sådan smukke kvinder, men mere bare sådan dygtige skuespillerinder, og de skal være i den her high concept, high brow, sci-fi film, eller måske mere low concept. Ja, stærke karakterer. Så virkelig, hvor man har lyst til at lytte til dem alle sammen, fortæl mig jeres historie, blablabla. Men det gik bare hurtigt op for mig, okay, det er ikke der investeringen har ligget, men på den anden side, det er jo... Så det du mener med, det er, at altså, hvis det skulle have været sådan noget female empowerment eller et eller andet, så, eller... Det er det ikke. Men hvis det skulle have været det, så virker det bare mærkeligt, at det så at de karakterer, som vi så spiller, alle sammen er klichéer og flade. Præcis. Og forudsigelige og så videre. Og faktisk er bare, altså, men man føler lidt, det han har gjort, det er i stedet for at for eksempel Kong Skull Island og sådan noget, der har du en kvinde med på holdet, og som sådan er lidt en stereotyp og så videre, og så kunne man sige sådan lidt, okay, det man så kunne have gjort i Annihilation her, der var, så må have flere kvinder, og så i stedet for at have dem spille stereotype kvinder, så kunne de være nogle mere unikke roller. Mm. Problemet er bare, at han har taget 5 typiske kvinderoller, og så bare sat sammen. Yeah. Altså, de er jo stereotype kvinderoller. Yeah. Også som mænd også ofte kan være det i film, men det er jo, virkelig... Jo. Yeah. Men han kunne have gjort mere med dem. Altså, det kunne han virkelig have gjort mere interessant, og givet mere dybde og mere historie. Uafhængigt af køn, så måske skulle jeg også bare trække det i mig igen. Jeg vil egentlig sige, jeg synes faktisk, at Brie Larson i Kong er en lille smule mere interessant, fordi det er sådan, hun er damsel in distress, og der skal være det øjeblik, men hun er også mere handlekraftig. I don't know. Hun er mere handlekraftig, det er hun. Og... Men der er også en god historie i kvinden, der kan tæmme det store bæst. Det må man også bare sige. Det er der fandme ikke nogen. Der er aldrig, prøv at tænke på, hvor mange mænd, der blev most under King Kongs fødder. De har aldrig haft muligheden for at kigge ham i øjnene og sukke dybt og sige... Og så er der... Der gemmer sig en god harambe ind under al den der den vrede der. Der vil jeg sige, apropos Kong Skull Island, så vil jeg også tage den tilbage, fordi King Kong, mm-hmm. som jeg elsker, mm-hmm. af Peter Jackson, mm-hmm. fra 2004. Ja, hvad er det? Noomi Watson, ikke? Er det ikke det, han hedder? Noomi Watts. Watts. Watts. Yeah. What's up? Er det ikke bare Watts? Jo. Noomi Watts? Jo. Anyways, hvor det er, at... Fordi, altså, der kunne man sige, ikke noget med, okay, King Kong bliver betaget af hende på grund af hendes skønhed og så videre, men der er der også det der med, at hun tæmmer jo bæstet der, hvor hun siger, mm-hmm. nej, lad mm-hmm. være. Mm-hmm. Altså, hun giver ham rabber over nalderen mm-hmm. og sådan noget. It was beauty killed the beast. Hvor der, det er der noget smukt i. Og der er det jo sådan, tænker jeg. Altså. That's your archetypical female hero myth. Oh, nej, Jordan Peterson. Jeg tror heller ikke, det var så meget... Jo, det var også det der med, at det var alle sammen kvinder, og det må man så tænke om. Men til mit forsvar, da jeg så traileren til Interstellar, og de snakker om, hvordan jorden er ved at gå under, så troede jeg også, at den film måske ville have sådan et mere miljø. Altså, så det er også bare for at sige, at man troede, der var en anden pointe med filmen, og bevares det jo ikke, fordi som siger, så var det handlet om det andet, og det var også meget spændende. Case in point, hvad skal man sige, RK-eksemplet er Arrival, fordi ja. Den har et fokus på sprog, på kommunikation, og på hvordan... Hvis du, altså det spørgsmål, den egentlig efterlader os med, det er, hvis du vidste alle de ting, forfærdelige ting og gode ting, der kommer til at ske i dit liv. Vil du så stadig gøre det ja, samme? Ja, og det er dybsindigt for mig at se. Det er noget at tage med derfra, og det er alt sammen bygget. Det er også, det er bygget ind i et fokus på sprog og fremtid, fortid, nutid, hvordan man taler, tænker og forstår det, verden. Og det er et klart tema. Det er også et tema, der står klart for en bagefter, mm-hmm. og man forstår, hvad der er filmen vil sige med det. Ja. Og det er noget, man sådan kan tænke over bagefter, fordi der sådan, altså man forstår måske lidt om Annihilation her, at temaet handler om selvudryddelse, og det handler om noget om liv og død, yeah. men det ender med at blive så abstrakt, og det yeah. ender med den her twist-slutning, yeah. som virker mest af det bare som et forsøg på at få den til at fremstå som dyb, mere dybsindig, den egentlig er, yeah. fordi den når ikke at sige noget interessant om noget af det overhovedet. Nej. Altså det er virkelig, altså nu ved jeg godt, du sagde tidligere, at det ikke engang var Style over Substance, men i den forstand, så er det Style over Substance, jo, den prøver at spejle andre mere dybsindige film. Og det her, det er noget, de andre, de gør nogle gange. Ja. Og sådan noget. Man møder sig selv inden i... Ja, ja, præcis. Inden i hulen og sådan... Ja. Og kommer ud for andre, og ja. Så lærer man noget om, hvad det vil sige at være menneske, og være levende. Og, ja. Men ja. Nej, lortefilm. Lortefilm. Jeg tror, det er ret meget... Altså, det der, jeg gerne vil slutte. Jeg har yeah. virkelig ikke lyst til at snakke mere om den film. Nu vi snakker om den, altså, i hvert fald en time. Ja. Jeg havde ikke kvinder. Nej, det er godt, du lige fik den med til sidst, Magnus. Fuck. Ej. Ja. Vi har stadig fundet et navn til podcasten, Magnus. Hello. Oh. Ja, dem må vi finde. Det må vi finde. Annihilation is a piece of shit. Shit. Det er svært at sige S. Ja. Vi finder den næste gang. Ja, næste gang. Den her gang hed podcasten The Stephen Hawking Memorial Podcast. Yes. Mit navn det er Jørgen Jensen. Mit navn er Magnus Laursen. Ja. Vi ses på den anden side.